Acı bal. Radyo için yazan Melek Erbilen. Yöneten Tekin Akmansoy. Efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar: Necip Erol Kardeseci, Hatice Nihal Türkmen, Cımbız Ali Nurtekin Odabaşı, Cezmi Erol Amaç, birinci ses Ayşegül Arsoy, İkinci ses Fikret Ergin, üçüncü ses Macit Flordun. Görüşecekmiş beyefendi. Galiba o. Sahi mi? Vallahi de billahi de o. Hani kılık kıyafet. Nasıl nasıl? İpsiz kopuk derler ya, öylesinden hani. Genç mi yaşlı mı? Genç genç. Ben pek anlamam ama 25-30 arası. Yüzü nasıl? Kayış gibi esmer, kaytan gibi bıyık, bakışı celalli. Ama boy? Uzun mu? O kaytan bıyık, o öfkeli bakışa sıpsıska vücut. Kıpkısa da boy. Aman adamı sevmedim doğrusu. Canım efendim, sev sevme getir yanıma. Misafirimizi bir de biz görelim. Getirmesine getireyim beyefendi ama Allah aşkına ne işiniz var bu gibi adamlarla? Merakımdan öleceğim. Şuna da bakın, ne çabuk ölüyor da kurtuluyor şu musibet dünyadan. Hadi hadi, senin aklın ermez. Git de dediğimi yap. A beyefendiciğim, 22 senedir yanınızdayım. Geleninizi gideninizi bilirim. Huyunuzu suyunuzu da bilirim. Pek gizli kapaklı işleriniz de olmaz yani. Benden pek bir şey saklamazsınız. Ama bu sefer... Bu sefer hiçbir şey anlamıyorum doğrusu. Sen anlamazsın Hatice Hanım, anlamazsın. Hem her şeyi anlamam mı lazım? A kızım, a kadınım. Sen işine bak, ötesini düşünme. Hadi, hadi. Peki peki gidiyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, bu işin sonu iyi olmayacak gibime geliyor benim. Bu gibi adamlarla ne işi olur insanın? Yarın evi soyarlar, kömürleri aşırırlar. Neyse, ne üstüme vazife. Ne yaparsanız yapın, vebali boynunuza. Giriniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, şöyle gelin. Buyurun, oturun. Buyurun. Şey, gazetedeki ilanınızı okudum da abi. Evet, evet. Gözünü budaktan esirgemeyen birini arıyorum diye ilan veren benim. İsmin nedir çocuğum senin? Cımbız Ali derler abi bana. Her işi yaparım, elimden her şey gelir. Mesela? Mesela kine kundurayıcı yanında çalıştım abi. Demirci yanında çalıştım. Bahçıvana yardım ettim, anlıyor musun? Gemide çimacı oldum. Balıkçılarla ağ çektim. Şoför yamaklı. Peki, daha peki. Güzel evladım, güzel. Bunlar iyi, hoş ama... Sahiden gözünü budaktan sakınmaz mısın? Sen onu söyle. Sizin istediğiniz iş ne be abi? Sen de onu söyle bakayım bana. Benim istediğim evladım... Ha. Benim istediğim... Onu sonra söylerim. Evet. Sen budak meselesine gel evladım. Sakınır mısın, sakınmaz mısın? Sakınan kim abi, sakınan kim? Feleğin çemberinden geçene budak ne, sakınmak ne? İstesen de sakınamazsın abi, yiyeceksin, mide bu. Durmadan ister. Üstelik tütün zıkkımı da anlıyor musun? Günde 2,5 paket. Evli misin oğlum? Aa, bir o haltı yemedim abi be. Kuru kafam bana yeter. Zaten işsizim, anlıyor musun? Başka kimsen var mı oğlum? Var var, bir takım soy sop ama kimse yüzüme bakmaz abi be. Tanımamazlıktan gelirler. Ah ah, ben Cımbız Ali olalı. Küçüklükte başkaydı abi. Hiç polisle işin oldu mu oğlum? Polislik işi olmaz mı insanın bir sürü iş güç arasında abi? Güldürme beni dinini seversen. Aynasızlar hep bizim gibilerin peşindedir, ne sanıyorsun? Yani poliste kaydın filan var mı? Herhalde vardır abi, vardır. Ne yaparlar ne ederler bilinmez ki. Canım, dolandırıcılık, yan kesicilik, hırsızlık filan gibi suçlardan bahsediyorum. Söylesene be abi. Bunlar mı? Evet evet, bunlardan birinden suçlandım. Doğruyu söyle. Yani böyle bir şeyin nasıl söyleyeyim? Yani ben suç saymayacağım, bilmiş ol. İstediğim bilakis... Yani bu gibi şeylerde... Ne diyorsun abi be? Hiç de böyle işlere bulaşacağı benzemiyorsun. Kim derdi ey Allah'ım be? Canım sen bana doğruyu söyle yeter. Yoksa vurgunluk bir iş mi var abi? Evelallah sen bana güven. Cımbız Ali tuttuğunu koparır. Bana bunun için cımbız demişler abi. Bay Cımbız Ali. Lütfen sorumu cevaplandırınız. Evet mi hayır mı? Evet abi, hem de çeşidinden evet. Ala. Tam istediğim adamsın. Abi hiç demezdim doğrusu ama demek bu güzel ev, bu eşyalar ha. Abi sen de bizim meslektensinsin ha. Bay Cımbız Ali, bana soru sorma. Yalnız bil ki ben senin meslekten değilim. Peki ne iş istiyorsun benden? Bay Cımbız Ali. Sen hiç adam öldürdün mü? Çekime söyle. Hiç öldürdün mü? Şimdi anlıyorum. Kimi temizleyeceğim abi? Kalıbınıza bakınca bunu da hiç yanama. Ama hiç aklıma getirmezdim. Dinim hakkı için getirmezdim abi. Canım efendim, sen sorduğuma cevap versene. Asabım büsbütün bozuluyor. Kolay iş değil tabii. İnsanın asabı da bozulur, kafası da böyle işlere girişince, bilirim ben. Öldürdün mü? Evet öldürdüm işte, ne olacak? Sen ne yapacağımı söyle de kestirmeden gidelim. Kim indireceğim abi? Baycımız, Allah gönderdi seni. Miras işim abi. Miras da var işin içinde, merak etme. Ben ne diye merak edeceğim abi? Miras benim mi ki? Hem miras benim ne mi? Ben kendi işimi görür paramı alırım abi. Tabii paranı alacaksın. 25.000 liraya ne dersin? Aman abi. Abi kulun kölen olayım, ne yapacağımı söyle, hemen gideyim. Hiç izmiz bırakmama, iş aramızda sen korkma. Bambum mu kıtmıt mı, hangisini istersen abi, hemen. Onu sana bırakıyorum. Acelesi yok. Düşün taşın. Sana en kolay geldiği bir zamanda. İşin ucunda 25.000 binlik varken yavaşa gidilir mi abi? Öylesi lazım baycımız, öylesi. Mevzu ince. İnce olsun kalın olsun abi, altından çıkarım ben bu işin. Şimdi söyle abi, kimin canını okuyayım? Benim. Ne dedin abi? Ben dedim. Beni ortadan kaldıracaksın. Yani öldüreceksin. Şaşırma Cımbız Ali. Anlatayım da kavrarsın işi. Abi insanda kavrayacak kafa bırakmadın ki. Hırsızlık dersin, dolandırıcılık dersin, herif temizleme dersin. Sonra da dönüp dolaşıp beni öldür dersin. Kese kağıdın yerinde değil senin galiba. Ha? Dinim hakkı için yerinde değil abi. Hayır. Aklım başımda Cımbız Bey. Dinle beni. Sözümü de kesme ki iyice anlayasın. Benim hayatta kimsem yok. Evlenmedim de. Üstelik babadan kalma oldukça servetim var. Bugüne kadar yazı yazdım, kitaplar bastırdım, oyalandım. Daha doğrusu kendimi oyalamaya çalıştım. Fakat ruhum hasta benim. Ruh hasta olur mu insanın abi? Ruh ölürken teslim edilir, öyle bir şey işte. Nesi hastalanır abi onun? Sözümü kesme Cımbız. Söyleyeceğimi şaşırıyorum. Ne diyordum? Ruhum hasta. Yani hayatta hiçbir şeyden zevk almıyorum. Her an ölüme hasret çekiyorum. Öyle bir şey işte içinde bulunduğum. Vay canına be. Hasretin bu türlüsü de varmış ha. Ölüm demek içimde duyduğum boşluk duygusundan kurtulmak demek. Kendi kendimden kurtulmak demek. Helas olmak demek. Abi be darılma ama benim bildiğim mahkemeden suçsuzluğunu kopardın mı helastır. Mapustan kurtuldun mu helastır. Hele bolca eline para geçti mi sefaletten helastır. Ama be abi be, dinim imanım hakkı için yani bu böyledir de. Yani... Cımbızcım. Şu dünyada herkesin hayata bakan bir kendi penceresi vardır, bilmiş ol. Senin penceren benimkine uymazsa şaşma. Sen mahkeme, hapis, para dersin. Ben de ruh derim, boşluk derim, ölüm derim, derim. Anlaşmamız ne mümkün. Yalnız bir kelime üzerinde anlaşmak kolay. Para. Bak bunda doğrusun abi, para. Ya. Gördün mü? Şimdi sen beni kendin uygun gördüğün bir zaman yine uygun gördüğün bir şekilde yok edersin. İzini belli etmezsin. Tamam abi. Ölümüm halinde sana verilmek üzere 25.000 lirayı bankaya yatıracağım. Ötesini anlıyorsun. Birkaç gün sonra gider alırsın parayı. Kimse kuşkulanmasın diye yıllardır hizmetimde bulunan Hatice Hanım'a da aynı yerde aynı kayıtla para yatıracağım. Hatta süt kardeşime de bir miktar bırakacağım. İyi bey abi ama kusura kalma. Senin kafa hafif tertip gelken galiba ha? Anlayamadım yani. Diyorsun ki ruhum bulanıyor, dünyadan cızlamı çekmek istiyorum diyorsun. Öyle değil mi abi? Öyle. Güzel anladın işte. Bunu bugüne kadar kimseye söylemedim. İlk defa sana açıldım. Evet. Doktorlar, hekimler çare bulamadılar. Ah, bu insanın başına bir kere gelmeye görsün. Ben de lanet olsun dedim. Zaten şurada kaç senem kalmıştı. Bari bunun yükünden kurtulayım dedim. İşte hepsi bu. İşte bu, işte bu. İyi ama abi, sen şu canına niye kendi el cihazınla kıymıyorsun? Dinim hakkı için abi yani, ha? Doğru söylüyorsun ama bir türlü kendimde o cesareti bulamıyorum. Bir kere uyku ilacı aldım. İki gün uyumuşum, tatlı tatlı uyandım. Ya miktar az kaçmış veya ilaç bayatlamış olacak. Bir kere denize atladım, kazayla düştü diye koşup kurtardılar. Üçüncüye kendimde güç bulamıyorum artık. Dışarıdan gelmeli bu, dışarıdan. Kendi ihtiyarımda olmadan, anlıyor musun? Şu hayatın yükünden kurtulayım. Ama göz göre göre kendi elimle olmayacak artık. Dinim hakkı için abi, yani bal gibi yaşamak varken hani niye böyle... Tamam tamam, bal gibi. Ama acı bal. Ne acısına ne de balına tahammülüm kalmadı. Tatlının da acının da ortası yok olmak, sıyrılmak, gitmek. Sen anlamazsın cımbızcım, anlamazsın. Anlayayım da deme, Allah başına getirmesin. Var yolunda yürü, balını tatlı tatlı ye. Fakat beni kurtar, kopar beni şu hayatta. Seni şimdiden affettim, katil de sayılmazsın. Çünkü ben istiyorum. Seni mesuliyetten kurtarmak için imzalı bir kağıt da veririm. Ben istedim diye, korkma. Ama ne var ki yine de yakana yapışırlar. İyisi mi, sessiz sedasız işini görür, paranı alırsın tertemiz. Düşün, işin ucunda 25.000 lira var. 25.000, 25.000 lira be. Hem de kendi öz paran. Ah abi, ah be. İmanım hakkı için canımdan yakaladın beni. Ver şu elini öpeyim abi be. Hiç merak etme sen. Tatlı hayatından seni tatlı tatlı yolcu ederim, anlıyor musun? Hiç duymasın, hop öbür dünyaya. Benden de selam çakarsın, unutma. Oradakilere cımbız alı, şu dünyada daha keyif çakacak dersin. Ver şu elini bir defa daha öpeyim abi be. Al. İstersen parayı aldıktan sonra sana mevlüt de okuturum abi, ha? Ne dersin abi be? Sıkılma canım, sıkılma, söyle. Para nasıl olsa senden çıkıyor abi. Kime istersen, nerede istersen okuturum abi. En namlı mevlüt okuyan kimse, ona giderim abi, onu getiririm abi. Cımbız abi, heyecanlanma evladım, heyecanlanma. Bu gibi işlerde heyecan olmaz. Daha doğrusu öyle olsa gerek. Sakin ol evladım, sakin ol. Sakin ol ki bir karara varalım. Şimdi anlaştık değil mi evladım? Dediğini yapacağım abi, ne istersen, neyle istersen, anlıyor musun? Dedim ya, neyle olursa olsun. Ansızın olmak şartıyla tamam, tabanca abi, zehir. Yalnız bıçak olmasın, istemem onu. Soğuk şey bıçak. Olur be abi, olur. Sen ne istersen ol. Sipariş siparişdir, anlıyor musun değil mi? Yani sadece şöyle bir indir vereceğim, o kadar. Şimdilik ben gideyim abi, hazırlık yapayım. Kendimi de bir alıştırayım bu işlere değil mi ya? Bir kararlar vereyim. Sen de ne zaman şey abi be, sen ne zaman sokağa çıkarsın? Her gün sabahları yürüyüşe çıkarım. Saat 11 ile 12 arası. Peki yemekleri kaçta yersin abi sen? Öğle yemeğini yarımda, akşamları da 9'da. Kadına söyle mutfak kapısını her zaman açık tutsun abi. Belki zehir getiririm. Olur olur, yalnız kadını suçlu çıkaracak gibi olmasın. Sen merak etme dedik ki abi, sen merak etme. Ya, mükemmel, yalnız ben ne zaman olacağını bilmeyeyim. Kuzum bunu unutma, tıpkı hayattaki gibi tepeden inme olsun, anlaşıldı mı? Şimdi senin namına yazacağım senet için bilgi ver bana. Tamam abi. Hazırlayayım da al git, yanında bulunsun. Seni bir daha görecek değilim. Başla bakalım oğlum. Doğduğun yer, ismin, soyadım. Yaşa be abi şey, yaşama abi, yaşama. Yo yo yo yo yo yo, sakın yaşama abi. Yaşama sen. Doğum yerim İstanbul, Balat. Hatice Hanım. Hatice Hanım, neredesin Hatice Hanım? Beyefendi, buradayım. Ne zaman mühim bir işe koyulsam çağırırsınız abi efendi. Turşu kuruyordum. Sizin o sevdiğiniz turşudan, pancar turşusu. Afiyetle yiyesiniz diye. Turşu murşu istemem artık, lüzum yok. O nasıl şey öyle? Her zaman sevdiğiniz turşu bu, neden lüzum olmuyormuş? Doğru ya, neden lüzum olmasın? Peki peki, sen turşunu kur bakalım. Bana bak, şimdi ne diyeceğim ha? Hava bugün güzel. Radyo söyledi, yağmur falan yok. Elbiselerimi hazırla da akşam geç vakit yürümeye çıkacağım. Geç vakitlerde neden çıkacakmışsınız? Erkenden şöyle güneşte çıkın acağım efendim. Sen karışma işime Hatice Hanım. Amma da kahya kesildin başıma. Canım ne zaman isterse çıkarım sokağa, anlaşıldı mı? Peki peki, canınız ne zaman isterse gidin, karışmam. Aa, sizin iyiliğiniz için söyledim ben. Bana ne? İşte sana ne? Bırak beni kendi halime. Şimdi dediğimi yap. Elbiseleri. Ha, bir de Hatice Hanım. Kusura bakma, olmaz mı? Bugünlerde biraz sabırsızım. Çabuk öfkelenir oldum da yani. Olmasına oldunuz beyefendi. Hani bunca yıldır yanınızda olmasam, sizi tanımasam bu işin içinde ne var acaba diyeceğim. Ne işi kuzum, yine ne karıştırıyorsun? Hiç, hani sözün gelişi. Öyle olmayacak şeylerde kızıyorsunuz. Öyle tembihlerde bulunuyorsunuz ki. Yok mutfak kapısını kilitlemeyecekmişim. Yok yatağınızı pencere önüne çekmeliymişim. Yok yemeklerin ağzını açık tutmalıymışım. Şaşıp şaşıp kalıyorum doğrusu. Ne var bunlara şaşacak sanki? Ne var olur mu? Bir evin mutfak kapısı açık kalır mı geceleri? İçeriye serseriler dalsın diye mi istiyorsunuz bunu? Tabii ya. Aman Allah'ım, şakasına bile dayanamıyorum. Susunuz kuzum. Neyse ki bu hallerin de modası geçer bir gün inşallah. Şimdi söyleyiniz bana, hangi elbiselerinizi giyeceksiniz? Kahverengi takım ütüsüz. Vakit bulup da ütüleyemedim. Ziyanı yok, ziyanı yok. Ne olacakmış sanki, ütü öyle giyerim. Hiç ütüsüz elbise giymeyen insan günün birinde böyle uysal olsun. Öyle ya, ütülü olmuş olmamış ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz ama bu sizin huyunuzda yoktu vakti. İşte şimdi huyum böyle oluverdi. Var mı bir diyeceğin? Bıktım bu dünyadan, bıktım bu hayattan, ütüden, elbiseden, tenilenden, tenilmeden, senden, ondan, her şeyden. Of, başım. Oh, ruhum. Biliyorum beyefendiciğim, biliyorum. Aldığınız bütün o ilaçlar, tedaviler sizi bu bıktım sözünden bıktıramadı, biliyorum. Evet, biliyorsan beni fazla meşgul etme de git dediğimi yap. Lafa boğdun beni. Mühim düşüncelerimden alıkoydun. Hadi git. Peki, gidiyorum işte, gidiyorum. Dur Hatice Hanım. Bak ne diyeceğim. Geçen gün ilana gelen biri vardı ya. Ha, şu celalli bakışlı sıska adam mı? Tamam. Kaç gün oldu geleli dersin? Ben takvime bakmak istemiyorum. 3 gün. Tam 3 gün oldu. Bir öğle üzeriydi. 3 gün. 3 gün ha. Epey oldu hani. Peki Hatice Hanım, git. Git de işinle meşgul ol. Yemeğe ciğer yahnisi yaptım seversiniz diye. Peki. Eksik olma. Adamdan ses seda çıkmadı. Caydı mı acaba? Eğer caydıysa... Ya bu hayat yüküne bir zaman daha tahammül etmek zorunda kalırsam? Of artık yeter. 3 gün daha yaşamak varmış kaderimde. Ama artık sonuna geldim herhalde bu işin. Akşama sabaha, rahat, huzur, ebediyet, kurtuluş. Hem de ne orijinal, değişik bir son. Dünyanın en garip intiharı. Çorba da güzel olmuş hani, hele ciğer yahnisi. İçinde biraz tuhaf bir tat vardı gibi geldi bana. Bunun için bol bol yedim doğrusu. Tuhaf bir tat mı? Ne tadı Allah aşkınıza beyefendi? Varsa niye yediniz? Acaba ciğer bayat mıydı dersiniz? Öyle bir şey hissetmedim ama. Yok, bayat falan değil. Hani içine bir şey katılmış gibi bir tat. Beyefendi, ciğerin içine soğan, salça, tuz, biber konur. Daha ne katılır ki üstüne iyilik sağ? Hiç Hatice Hanım, hiç. Sözün gelişi öyle söyleyiverdim. Sakın sen yeme yahniden, iyi mi? Bak Hatice Hanım, yemin et ciğerden yemeyeceğim diye. Bak kimseye de verme. Çöpe dök, olmaz mı? Allah hakkı için, Kur'an hakkı için dediğimi yap. Bak gel gidelim. Gözümün önünde bir kese kağıdına boşaltıp çöpe atalım. Hadi gel. Sen de başka bir şey yersin, olur mu? Beyefendi, darılmayınız ama... Aklınızdan biraz çekiyorsunuz galiba. Bunlar ne demek Allah aşkınıza? Mis gibi yemeği niye dökecekmişim? Hatice Hanım, emrediyorum sana, dediğimi yapacaksın. Kalkıyorum, mutfağa gidelim. Peki beyefendi, vallahi de billahi de hepsine dökeceğim. Herhalde bir bildiğiniz var ki böyle tembih ediyorsunuz. Dediğinizi yapacağım, meraklanmayınız. Şöyle, 40 yılda bir söylediğimi kabullen Hatice Hanım. Sonra içine hicran kalmaz. Hoppala, hicranın bunda ne işi var? Aman kuzum efendim, sözlerinizi anlamaz oldum artık. Ne derseniz peki diyeceğim bundan sonra. Ne haliniz varsa görün. Siz şimdi şu su muhallebisinden biraz alır mısınız? Ha? Ben de gidip bulaşık suyu ısıtayım. Hadi. Pisi. Mesten'cim gel bakayım. Gel. Al şu muhallebiyi. Benim yiyecek halim kalmadı. Artık ne yapayım muhallebi? Yoldayım. Yoldayım herhalde. Ciğerde bir şey vardı. Galiba midemde bir yanma var. Gel, gel pis. Gel Mesna. Gel bakayım. Ye muhallebi. Ha bakayım. Hadi açacağını görmeden ye. Oh, afiyet olsun. Bu benim sana ettiğim son ikram. Evet. Bundan sonra sana kim yemek ayıracak? Gıdana kim bakacak? Değil mi Mestancığım bir? Hadi ye Mestan, ye. Bu kadarını niye bıraktın oğlum? Ha? Hatice Hanım koş, Hatice Hanım koş yetiş. Ay, ödümü patlattınız, ne oluyor kuzum? Mestan'a bir şeyler oluyor. Titriyor Hatice Hanım, bak titriyor. Şu hale bak, gözleri döndü, donuk donuk. Bir şeyler yapalım Hatice Hanım. Koş, sarımsak getir, yoğurt getir. Aman Allah'ım, kas katı kesildi. Öldü Hatice Hanım. Mestancığım. Durun Mestan. Beyefendi, kendinize gelin. Bu hayvan niye böyle oldu acaba? Onu anlayalım bir kere. Ay, sahiden ölmüş. Aa, muhallebi vermişsiniz. Subhanallah, içinde ne vardı ki muhallebinin? Tertemiz pişirmiştim, vah hayvancık vah. Ah canım ah. Mestan benim yerime öldü, benim. Zavallı Mestancığım. Onu ben öldürdüm, evet ben öldürdüm. Ah, anlayamadım, ciğerde değilmiş mi? Tuhaflık ciğerde değilmiş. Tuhaflık ciğerde de değil, muhallebide de. Tuhaflık bu evde beyim, bu evde. Bu evde. Beyefendi, beyefendi, elektrik parası için gelmişler. Beyefendi, beyefendi, size söylüyorum. Ne var? Elektrik parasına gelmişler. Çekme de gizardan alıver. Ben kalkamayacağım, hiç halim yok. Nedir bu haliniz beyefendi? Biraz toparlanınız ayol. Dalıp dalıp gidiyorsunuz. Halsizliğinizden söz ediyorsunuz. Ben gidişatı beğenmiyorum doğrusu. Aman Hatice Hanım. Mestan'ın hali hiç gözümün önünden gitmiyor. O donuk göz bebekleri, o kas katı yatışı, gerilmiş bacaklar. Ya pek dokunaklıydı hali hayvanın. Bahçenin bir köşesine gömdürdüm fukara. Dokunaklı hem de korku vericiydi. Hatice Hanım, meğer ölüm... Ah beyim, ölüm korkunç olmaz mı hiç? Ama ne var ki karşılaşmayınca sözde kalıyor ismi. Ya, hiç böyle yakından görmemiştim. Can çekişen bir varlık, ne müthiş bir şeymiş. Acaba insanlar da bu kadar eziyetle mi ölür? Ha, işte kimi öyle, kimi böyle. Bizim kayınvalide günlerce sus, böyle... Sus Hatice Hanım, bu bahsi kapatalım. Sinirlerim yavaş yavaş geriliyor. Kedilerin ömrü zaten birkaç senedir beyefendi. Bu kadar acıya kapılmanız boşuna. Nasıl olsa 8-9 yaşlarında vardı bu hayvan. Akşama sabah zaten ölecekti. Sus dedim Hatice Hanım, sus dedim. Sustum ama darılmayınız. Bunda da sizi anlamıyorum doğrusu. Her evin bir kedisi olur, o kedi de bir gün olur ölür. Allah'ım sus diyorum kadın, sus. Hay Allah'ım. Bu kadın sustan da anlamaz oldu. Değil şimdi beni anlamak. Ömrüm boyunca anlayamazsın sen. İşitiyor musun? Anlayamazsın. Vazgeç bundan. Aman çoktan vazgeçtim zaten. Ah, iyi ettin Allah'ın kulu, iyi ettin. Bana bak, bana bak. Mutfak kapısı yine açık mı? Şey... Ne şeyi? Açık mı değil mi? Açıktı ama. Şimdi değil mi? Hani siz tembih ettiniz diye açık bırakıyorum. Ama şu mestan meselesinden sonra kilitliyorum doğrusu. Darılmayınız. Belki de zehirli bir böcek. Ama zehirli böcek de kapı mandalını çevirip de girmez ya mutfağa. Mahallebi zehirlemez ya. Sonra da gene kapı mandalını kapatır da mutfaktan çıkıp gitmez ya. Her neyse, kapıları sıkı sıkıya kilitliyorum beyefendi. Sözün kısası, ister darıl ister darılma, bağır çağır ne yaparsa yap, işte böyle. İyi etmişsin Hatice Hanım, çok iyi etmişsin. İyi ederim ya. Dediğinize kalsak halimiz ne olur da Allah bilir. İşte bakın şimdiden neler olmaya başladı. O yatağınızı da camın önünden çekmeme bir razı olsanız. Zemin katındayız. Birisi elini uzatsa camı kırıp da insanın boğazını sıkar vallahi. Hatice Hanım, bu sözleri kasten mi söylüyorsun sen ne yoksa? Ne kaste abey efendi, sizi öyle camın önünde yatar gördükçe aklıma hep geliyor doğrusu. Etraf hırsızlarla doluymuş diyorlar. Hırsız beni niye boğsun? Niye boğmasın? İçeriye atlamak ister. Evin pancurları kapanmamış tek odası sizinki. Önünde engel oldunuz diye nah böyle. İnsanın gözleri mestanınki gibi. Sus be kadın, sus, nereden bulursun bu sözleri? Sus be canım, sus. Olur mu olur sanki, neler duymuyoruz bugüne bugün. Bırakın da gideyim şu karyolayı eski yerine çekeyim ha. Ne dersiniz? Gidiyorum işte. Bana bak Hatice Hanım. Ne diyecektim? Dur gitme. Hiç aklım başımda değil. Gözümün önünde mestan. O kas katı ölü vücudu. Kıvrılmış pençeleri. Azrail ey Allah. Düşünün Allah. efendi, düşünmeyin artık, gelmiş geçmiş bir şey. Her evde kedi ölür, bu kadar üstünde durulmaz ki. Her evde kedi ölür ama böyle ölmez Atcan'ım, böyle ölmez, sen bilmiyorsun. Aman, gene tuhaf tuhaf konuşmaya başladınız. Ben neyi bilmezmişim, kedi ölüsünü mü? Ayol beyefendi, bunu bilmeyecek ne var? Kedi zehirlenir, ölü verir işte. Olmaz mı böyle şey? Sus, kurcalama sana bunları, kurcalama. Beyefendi, vallahi sizin canınız gene acayip acayip konuşmak istiyor. Ben gidiyorum, gündüz gözüyle karyolayı çekeyim, haberiniz olsun. Şey, açarım, istersen pancurları da kapatıver işte, demek istiyorum. Ha, şöyle, nedir o edindiğiniz huylar? Hadi siz tıraşınızı falan oldunuz, yürüyüşe çıkacaktınız, hazırlanınız. Ben fikrimi değiştirdim galiba. Bu akşam pek sokağa çıkmak istemiyor canım. Siz bilirsiniz. Zaten karanlıklarda yürüyüş ne olacak sanki? Bu akşam evde otururum. Biraz yazı yazarım. Vaktimi öyle geçiririm. Erken de yatarım. Ne dersin? İyi edersiniz derim. Sıcacık eviniz dururken ne yapacaksınız gece vakitleri sokaklarda? Ben de öyle demek istedim. Ben de öyle düşünüyorum ya. Öyle düşün. Açalım. Unutma, yatmadan kapıları kilitliyiver diyecektim. Sağlık. Ne oldu size böyle beyefendi? Ne yemek ne içmek. Hatta kahve bile içmez oldunuz. Yemez içmez bir insan. Mesta'nın zihninizde bu kadar yer etmesini aklım almıyor doğrusu. O zehirlendiyse biz de mi zehirleneceğiz kuzum? Zehirleniriz kadın, zehirleniriz, olur mu olur? Canım beyefendi, o hayvancık muhallebiden değil, kim bilir hangi çöp tenekesinden zehirlenmiştir. Hayır diyorum kadın, hayır, muhallebiden. Peki Mesta öldü diye siz de açlıktan mı öleceksiniz? Dünden beri ağzınıza su bile koymadınız. Bilemiyorum açarım, bilemiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Gideyim bir lokantada yiyeyim diyorum ama. Ama ne? Sokağa çıkamıyorum. Neden çıkamıyorsun sokağa? O benim bileceğim iş. Şu telaşım, şu dalgınlığım. Telaşın, dalgınlığın, bunda ne işi var? Sen bilmesin. Bir adres. Bir adresi almayı unuttum, birinin adresi. Pek mi mühimdi? Mühim de söz bu Hatice Hanım. Ölüm kalım meselesi bu. Beyefendiciğim, Allah'ın peygamberin aşkına korkutma beni. Ne ölüm kalım meselesi söylediğin? Bana da anlat da bileyim. Yoksa şuracıkta bayılıvereceğim. Yok, sakın ha, bayılayım filan demeyesin. Beni yalnız başıma bırakıp da bayılmak yok. Anladın mı? Bayılmak yok. Aklını başına topla. Gözünü dört aç ha. Peki beyefendi, aklımı dört açtım, gözlerimi topladım. Aman şaşkına çevirdiniz beni. Aklımı toplarım, gözlerimi dört açarım diyecektim. Ne yapmamı istiyorsunuz şimdi? Hiçbir şey. Beni bırakma. Her tarafı iyi kilitle. Pencereleri gözden geçir. Yemekleri de yarın benim gözümün önünde pişireceksin. Ben de mutfağa geleceğim. Beraber pişiririz. Hemen oracıkta taze taze yerim. Anlaşıldı mı? Bu akşamlık bir şey istemem. Hiçbir şey istemem. Aman yarabbi, işler gittikçe sarpa sarıyor. Sarpayı filan bırak Atcan'ım, dediklerime bak. Kapı çalınıyor. Dur. Hemen açma. Ben şu dolabın yanına saklanayım. Sen anahtar deliğinden bak. Tanıdık biri ise aç. Yoksa hiç sesini çıkartma. Peki beyefendi. Aç canım. Dur. Bak ne söyleyeceğim. Geçenlerde gelen o adam var ya. Celalli Sıska mı? Evet. İşte o ise katiyen. Ama katiyen alma içeri sakın al. Adamı o gün içeri aldınız, şimdi de alma diyorsunuz. Nasıl almam? Korkarım ayol, celallenirse. Başıma bir yumruk atar. Yalan söylediğimi anlayınca yapamam ben. Ay, yapamam. Allah kahretsin seni canım. Allah kahretsin, dinle dediğimi. Hiç kapıyı açma. Hiç. Görünme. Çalar gider. Bu dediğimi yapmazsan mahvoldum demektir. Aç canım, mahvoldum. Gördünüz mü? Ben size söylemiştim. Bu gibi insanlardan korkulur diye. Daha şimdiden sizi ne hallere koydular? Ne vardı sanki? Kadın daha fazla konuşma, çıldırtacaksın. Hadi git dediğimi yap, çabuk. Peki. Yarabbim sen imdadıma yetiş. Başıma böyle derdi nasıl oldu da açabildim? Nasıl oldu Allah'ım, nasıl oldu? Ruh sarsıntısının tesirinden olacak herhalde. Her tarafım titriyor. Beyefendi, postacıymış. Bu mektubu kapıya sıkıştırmış. Ver mektubu. Aç da ver. Evet, bizim Cezmi Bey'den, Handaki ortaktan. Yarın akşam kiralarım, vergi hesaplarını kontrol etmemiz için eve gelmeniz gerekiyor. Mutlak ve acele bekliyorum. Allah kahretsin. Bir türlü de iyi olmadı gitti bu adam ya. Ne vardı, felç olacak. Herkes düpedüz sapasağlam yaşarken felç misin? Lafa bak, felç. Beyefendi, ne kızıyorsunuz? Adamın elinde mi felç olup olmamak? Kendisi mi istedi sanki? Kaderi böyleymiş. Ne yapsın zavallı? Evet, ne yapsın? Ama işte ben de sokağa çıkmak zorunda kalacağım. Bunu ne yapmalı? Ne yapmalı var mı? Tıpış tıpış gideceksin işte. Her zamanki gibi. Ha, her zamanki gibiymiş. Lafa bak, bak, bak, bak, bak. Ben burnumdan soruyorum, bu ne diyor? Gene anlamaz oldum sözlerinizi. Ben gidiyorum. Sen git, git, git, git. Ne var ki yarın orada? Cezvi'de rahat bir yemek yiyebilirim belki. Karnım da doyar bari. Beyefendi, kusura bakma ama bu kadar nankörlüğe dayanamam ben. Sizin için durmadan didineyim de bir de aç kalıyorum diyesiniz ha? Tamam. Hesaplar bitti Cezmi Bey. Bu sene başa baş getirdik sayılır. Allah gelecek yıla daha karlı kılar inşallah. Şimdi bana müsaade. Ortalık kararmadan gideyim. Dur birader, dur. Biraz dereden tepeden konuşalım ya. Hesaplar, yemek filan derken konuşmaya vakit kalmadı. Aman dostum, aman geceye kalmayayım. Gözünü sevdiğim, korkuyorum. Araba isterim ben, acaba bulunmaz mı? Ha, köşede bir tane durur. Atlayıver içine. Ama sen böyle korkmazdın evvelce. Ne oldu sana ha? Hizmetçi kadın çağıramaz mı arabayı kapının dibine? Sağırdır o, sağır. Anlatıncaya kadar bir adımda işaret eder çağırırsın sen. Bilmem ki nasıl olur. Sokağın ortasına kadar mı yürüyeceğim? Canım, kaldırımın kenarında durur. Seslenirsin. Olmazsa... Yanımda kimse de olmayacak. Ya o yanında kimseyi ne yapacaksın? Düpedüz arabaya biner gidersin ve selam. Ah dostum, ah, Allah yardımcım olsun. Peki öyleyse gidiyorum işte. Cezmiciğim, beni bir müddet bekleme, eve kapanacağım. Halledilecek çok ama çok mühim bir işim var. Söylediklerim pek esrarlı. Allah kolaylık versin kardeşim. Hadi güle güle. Bana güle dua güle. Et Cezmiciğim, dua et. İnşallah, inşallah tekrar görüşmek nasip olur da. Ya hayat çok güzelmiş Cezbiciğim. Çok güzelmiş, çok tatlıymış yahu. Çok, çok. Sana ne oluyor kuzum? Aşık mı oldun yoksa? Her zaman hayattan şikayet eden, yaşamaya yük diyen, ruhunun karanlıklar içinde olduğunu söyleyen sen değil misin? Ölmeye bayılan, bir türlü ölemiyorum, boşluk içindeyim diyen sen değil misin yahu? Dediğim gibi aşık mısın yoksa? Sus birader, sus, sus, oldu bir iş. Ben hayata aşık oldum galiba. Hiçbir şeyi hafiften almamak lazımmış meğer. Bu yaşımda bunu öğrenmek de varmış. İnsan her yaşta neler öğrenmez ki Necip? Hatta kendi kendini bile. Doğru, doğru, çok doğru birader. Kendi kendini bile, kendi kendini. Meğer insanoğlu kendini tanımazmış. Hadi hoşça kal. Allah şifalar versin. Uzun ömür de versin her ikimize, her ikimize. Güle güle, güle güle. Bana bak, ama bayağı titriyorsun sen. Yüzünde çok soluk. Sakın hasta olmayasın. Yok yok yok, değilim, değilim. Sadece bir an evvel eve varayım hayırlısıyla. Korku var içimde, korku, korku. O nasıl söz? Elbette evine varacaksın. Yalnız olmasaydım bari. Neyse gideyim. Gideyim ortalık karanmadan. Allah'a ısmarladık. Sokakta çok tenha. Hani Cezmi'nin söylediği taksi? Taksi. Ay Allah kahretsin. Köşenin öbür tarafında mı acaba? İki adım atsam tehlikeli olur mu? Belki buraya kadar peşimden gelmemiştir. Oh, oh, nasıl haber versem şu herife. Vazgeçtim, vazgeçtim de. Bir başka ilan vereyim de o herifi ortadan kaldıracak başka birini mi tutayım acaba? Ha? Ne yapayım? Acele seyahate çıkayım. Kaçayım bari. Yarın hemen bu işe sarılayım. Başka çıkar yol bulamıyorum ben artık. Dur. Şimdi çok dikkatli olmalı. Kimseler yok ortada. İki adım daha. Ama şurada bir gölge mi var yoksa? İmdat! adam arabanın lastiği patlayınca korkudan düştü, bayıldı. Kalbi mi var nedir acaba? Kim bilir, dünyada tabansız insanlar da çoktur hani. Baksana bir türlü kendine gelemiyor. Atın bir arabaya da hastaneye götürün. Kalp filansa geç kalmak olmaz. Bakın bakın şurada, şu gölgelik yerde de biri yatıyor. Ah sahi be. Bu da kim ya? Ne olmuş bunlara? Bu da kendin de bir. Elinde de bir tabanca var. Vay vay vay, pusu mu kurmuş ne? Pusu kurmuşsa niye vurmamış? Baksana öteki yaralı falan değil. Yo, sapa sağlam, iyice muayene ettim. Bu da sağlam. Hadi bunları tutalım da bizim mahalledeki dispansere götürelim. Hadi ikisi de nefes alıyor. Tamam. Allah Allah, bunların derdi nedir acaba? Anlarız şimdi. Neredeyim ben? Ölmedim mi? O patlama ne müthişti yarabbim, ne müthişti. Acaba yaram nerede? Bir yerim acıyor mu? Yok, pek acımıyor. Ölmüş olmalıyım ben. Hey, kim var orada? Ses veren yok. Tek başımayım, tek. Ölüme terk edilmiş. Acaba biraz doğrulsam kurşun kalbime yürürüm. Daha mı çabuk ölürüm? Ölmem ben. Ölmek istemiyorum. Kimse yok mu orada? Gelin beni kurtarın. Katilim de yanımda yatıyor. Vay anam vay be. Kurbanımla yan yanayım. Ölen hem de konuşuyor. Puh, Allah kahretsin. Ne oldu bana böyle? Ali. He? Ben sağım sağ. Beni de deliğe tıkmamışlar be abi. Peki niye bu hastane odasına koymuşlar ikimizi de? Dur abi dur. Şimdi kalkayım da bir soruşturayım bakayım. Sen beni öldürmek istemedin mi bu akşam? İstedim abi istedim. Köşede saklanmıştım, işini tamamlayacaktım abi. Bir patlama oldu, kendimden geçtim. Ben de o patlamayı duydum abi. Elimdekini patlattım sandım. Sen yere düştün abi, kendimden geçmişim zahir. Zaten oldum olalı sinirlerim zayıftır benim be abi. Bayılıveririm, çocukluğumdan beri heyecana gelemem ben. Bayılır mısın? Ya abi. Anlamadım. O marifetleri yaparken heyecanlanmaz mıydı? Hani o söylediğin marifetleri, hırsızlık, öldürmek filan. Biliyorsun ya. Abi şş, duyan olur da sahi sanar be abi. Doğru değil mi yoksa? Gözünü seveyim abi, darılma bana. Hırsızlık, katillik yapmadın diye mi darılayım sana? Yok be abi. Hani hilaflı söz söyledim diye. Bak seninle düpedüz konuşayım şimdi abi. Ben hayatımda sinek ezmiş adam değilim be abi. Niye çıktın karşıma öyleyse oğlum? Beni canından bezdirdin. İyi abicim, sen canından bezmiştin zaten. Onun için çağırmadın mı beni yani? Çağırdım ama. Aması ne abi, yoksa vaz mı geçtin? Bu akşam seni öldürmedim diye küsme bana be abi. İmanım hakkı için küsme. Şu benim ömür sokakta geçti abi. Küfecilik, çığırtkanlık dedim. Türlü zanaat edindim. Şimdi tam belimi doğrultacaktım abi. Vazgeçme ölmekten be abi. Bugün olmadı yarın, öbür gün, Allah'ın günü çok abi. Birinden birinde gözümü kapar, tetiği çekerim. Meraklanma sen abi, işin iştir senin. Sus, cımbızcım sus. Geçti o iş artık, geçti. Acı bal tatlı oldu. Meğer bilmezmişim. Karanlıklar içinde bocalarmışım. Bir gerçek, bir heyecan ruhumu iyi etti anlaşılan. Dünyayı başka türlü görür oldum. O kabustan da kurtuldum, senden de. Şimdi pembeler içinde yüzer gibiyim. Ya Rabbim, çok şükür. Şükürler olsun. Dur abi, dur hele, dur. Sen dua ediyorsun ama benim halim ne olacak abi? Hani verdiğim parayı demek istiyorum. Dinim hakkı için vermem abi. Vermem o parayı geri gari. Verme cımbız, verme. Senin olsun. Sana da epey sıkıntılı günler yaşatmış oldum. Onun karşılığı olarak o parayı al. Kendine yeni bir hayat kur. Ama beni öldürme. Ben de deminden beri yerin dibine geçiyordum be abi, seni öldüremedim diye. Ay ömrüne bereket. Ver şu elini öpeyim be abi. Bu parayı sahi bana mı verdin abi? Seni öldürmediğim halde. Yaşa be abi. Bununla bir bakkal dükkanı açacağım. Hem de seni öldürmeden. Ta bacak kadar yaşımdan beri gönlüm bunu isterdi be abi. Bir bakkal dükkanı, sucuklar, süpürgeler, köşede yığın yığın çuval çuval mallar. Depoda bir iki fare kapanı, tezgahta sarı terazi, açıp kapadıkça içi ufak para dolu çekmece. Ver Ali Efendi 50 kuruşluk çivit, ver Ali Efendi şuradan iki kutu kibrit, tak şöyle yağlı tarafından pastırma. Ay yarabbim, görecek miyim o günleri be? Göreceksin Cımbız, göreceksin. Şimdi anladım seni. Sen zararsız iyi bir çocuksun. İnşallah iyi günler göreceksin. Ama niye bana geldin öyleyse? Gücünden büyük işlere girişmeye kalktın. Ay efendim, neden? İşsizlikten abi, işsizlikten. Vallahi billahi sana söylediklerim de yalandı. Ne polislik olmuştum ne de hırsızlık yapmıştım abi ben be. Ayak işiyle geçinirim. O da zor oluyor hani yani. Vah Cımbızcığım, vah. Dedim ya, inşallah bundan sonra iyi günler göreceksin oğlum. Yalnız benim iyi gün görmem bundan böyle biraz şüpheli olacak. Biliyorsun abi be. Abi hani acı tatlı bu hayatı bal gibi yaşamaya kararlı değil misin sen? Yo, kararlı olmasına tepeden tırnağa kadar kararlıyım ama varımı yoğumu dağıttım biliyorsun öleceğim diye. Hemen hemen bir şeyim kalmadı dostum. Sana, haccanıma, hayır kurumlarına ama geri almak istemem. Bugüne bugün meteliksizim sayılır. Vah abi be, vah. Bak şu şey şimdi. Öte yanda sen, bir yanda benim bakkal dükkanım. Şimdi ne yapsak acaba? Var git al abi. Yine senin olsun verdiğim para. Hem de helalinden. Yaşıyorum diye sevinirken beni ağlatma şimdi Cımbız. Senden bunu alır mıyım sanıyorsun? Hayır dostum, hayır. Peki abi ne yapacağız ama? Böyle de çarpaşık işe hiç düşmemiştim bugüne kadar ya. Dur be abi. Dur, ver şu elini bir öpeyim abi. Aklıma bir plan geldi abi. Lustra boyası gibi parlak. Şu dükkanı beraber açsak ha abi, ne dersin? Ha? Olur derim Cımbız. Olur derim, hem de nasıl. Beraber kasada dururuz. Beraber mal alırız. Ha. Sonra dükkanı büyütürüz. Ha. Sonra evlere servis açarız. Tamam, mal abi. Yollarız. Ha. Birkaç seneye kadar da başka mahallelerde şubeler açarız. Açarız be abi, açarız. İkimiz beraber olduktan sonra. Akşamları beraber eve gideriz. Tabii abi. Açarım, nefis yemekler hazırlar bize. Pazarları, bahçedeki çiçekleri sularız. Baş ver yazıya mazıya. Tabii abi. Matbaası, yazı işleri müdürü. Yok şu bu uğraşmaktansa. Tabii ya uğraşmaktansa abi. Yalnız Cımbız. Arada sırada... Tezgah arkasında belki bir iki satır çırpıştırıveririm değil mi? Tabii Cımbız? Abi, tabii çırpıştırırsın. Tabii çırpıştırırsın ya, abi. Neler yapacağız değil mi Cımbız? Olur be abi, olur. Sen emret, ben yapayım abi. Bal gibi yaşarız abi. Bal gibi. Tatlı bal gibi abi be. Sayın dinleyiciler, Melek Erbilen'in radyo için yazdığı Acı Bal adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Tekin Akmansoy, efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar Necip Erol Kardeseci, Hatice Nihal Türkmen, Cımbız Ali, Nurtekin Odabaşı, Cezmi Erol Amaç, birinci ses Ayşegül Arsoy, ikinci ses Fikret Ergin, üçüncü ses Macit Flordun.